Kapitola. Seznamte se, prosím. Náš nový vojenský přidělenec, generálmajor Robert IV. Grof, švédský letecký ataše, plukovník Stig Wennerström. Ti dva si podali ruce a konvenčně se na sebe usmáli. Chvíli poté seděli v křeslech u skleničky aperitivu a povídali si o svízelích diplomatického řemesla, ale také o Moskvě a o sovětských poměrech a o vyhlídkách světa, který nezmoudřel ani po zkušenosti druhé světové války. Korejský konflikt, to byl zřejmě píseček generálmajora Grova, ale obul se také do stockholmské výzvy a Wennerström si musel vyslechnout jeho peskování. Je přece Švéd, tak podle jeho názoru rovněž zodpovídá za ten bláznivý nápad, chtít zakázat použití atomových zbraní, který podepsalo sice 600 milionů lidí, ale ani jeden z nich nemá ponětí, o co vlastně jde. Wennerström se dověděl za pár minut o generálovi Grovovi víc, než kdyby od a dost prostudoval jeho kádrové materiály. Nový vojenský přidělenec amerického velvyslanectví v Moskvě se představil jako úhlavní nepřítel všeho sovětského a komunismu vůbec a vášnivý fanda útočné války. Rozbít na cimpr-campr, rozdrtit na prach, srazit na kolena, takovému receptu na život dělal reklamu a tvrdil, že je to jediné rozumné řešení, jak se vykroutit z komplikované politické situace. Jediné nebezpečí, které hrozí světu, jsou komunisté. Stig Wennerström už dávno nestojí na straně vojáků, kteří se snaží za každou cenu zastrašovat. Nesouhlasí s názorem horkých hlav, které připravují útok už jen proto, že jim vědci dali do ruky dokonalejší vražedné stroje. Má výhrady proti krvelačným sloganům svého amerického kolegy, ale sedí a poslouchá, protože ví, co je diplomacie. Je jako doma na půdě amerického velvyslanectví, nechce se tedy pouštět do hlasitých sporů s někým, kdo může být zrovna tak jen legendární koště, které ze začátku dobře mete. A potom, jak měl vědět, odkud fouká vítr. Americká ambasáda v Moskvě, to byla předsunutá pozice a Washington sem neposílal jen tak někoho. Konečně, šéf CIA generál Bedell Smith si také odbyl praxi velvyslance v Moskvě. Robert IV. Grof pocházel z Iowy a měl pověst vynikajícího vojáka. V druhé světové válce byl velitelem 6. tankové divize, která se vyznamenala v bojích na evropské frontě. Do Moskvy přišel z Íránu, kde sloužil ve funkci vojenského přidělence. Americký historik ho charakterizoval jako požírače Rusů, posedlého myšlenkou, že jediným řešením světových problémů je válka. Sovětská rozvědka dobře věděla, kdo je generálmajor Grof a sledovala jeho činnost. Snažil se získat informace o strategických cílech na sovětském území, pokoušel se zjistit umístění protivzdušné obrany, zajímaly ho průmyslové podniky a železniční uzly, prostě provozoval onu legální špionáž, která se prochází po ostří nože mezi náplní funkce vojenského ataše a vyzvěrače, stojícího mimo zákon. Před Vánocemi v roce 1950 ho zadržela sovětská bezpečnostní služba právě ve chvíli, kdy se snažil vyfotografovat most přes řeku Velikaja. Pár měsíců poté ho přistihla hlídka, když se chtěl vetřít do uzavřeného prostoru nedaleko Moskvy. Vědělo se o něm, že vyvíjí horečnou činnost proti bezpečnosti Sovětského svazu, obchoduje s ukořistěnými vojenskými tajemstvími jako na trhu a vyměňuje je s vojenskými přidělenci ostatních západních států jako vášnivý filatelista kuriózní exempláře známek. Stig Wennerström se dával s generálmajorem Grovem na poradách vojenských přidělenců západních mocností a setkával se s ním také na recepcích. Při jedné z konferencí si všiml, že si generál dělá poznámky do černého notesu, který mívá stále u sebe. Při nejbližším setkání generálovi o tomto zápisníku referoval. V západoněmeckém Frankfurtu nad Mohanem se konala v červnu 1951 významná a pečlivě utajovaná porada vysokých vojenských činitelů paktu NATO. Měla za cíl koordinovat poznatky o strategických objektech Sovětského svazu. Jednou z mnoha sekcí, v nichž se hodnotily poznatky výzvědných služeb, byl výbor pro použití speciálních zbraní, zřejmě zbraní hromadného ničení. Předsedal mu generálmajor Robert IV. Grof. Váleční experti se slétli do Frankfurtu ze všech světových stran. Ubytovali je ve Victory Guest House, což je bývalý hotel. Americká armáda ho zabrala pro vysoké důstojníky, odvelené do západního Německa. Zde žili v největším možném komfortu, obsluhováni houfem služebnictva a hlídáni výzvědnou službou i vojenskou policií. Generálmajor Grof se nastěhoval po příletu z Moskvy do jednoho z apartmá tohoto domu pro hosty a věnoval se svému poslání. Jezdil denně na konference, do pozdních nočních hodin vysedával na přátelských setkáních s důstojníky, do svého pokoje se vracel jen spát. Bývalý hotel měl vynikající vedení. Ředitel dbal na pořádek, všechno se muselo lesknout čistotou. Hostinské pokoje uklízel štáb pokojských a jejich mužských pomocníků. Nezjistilo se, kdo byli ti dva, kteří se starali o úklid v apartmá generálmajora Grova. Nepřišlo se také na to, že jednoho dne, zřejmě v době, když byl generál na poradě, našli v jeho věcech onen černý notes a stránku po stránce ofotografovali. Několik dní poté se pouze zjistilo, že dva ze zaměstnanců pomocného personálu nepřišli do práce. Když po nich začala pátrat policie, tak se šéf Victory Guesthouse dozvěděl, že se odstěhovali neznámo kam. Vojenská policie se pustila po stopě. Ta ale mizela po několika krocích. Nikomu z hostů se nic nestratilo, nikdo z důstojníků u sebe přece nemohl mít ani tajné, ani kompromitující spisy, všechno bylo tedy zdánlivě v nejlepším pořádku. Ti dva byli zřejmě obyčejní lenoši práce se štítící a sebrali se a šli o štaci dál. Tak sklapli vyšetřovatelé desky za nezajímavým případem a šli domů. Generálmajor Grof neměl nejmenší podezření, že by se ta záležitost mohla týkat právě jeho. Nepovažoval totiž svůj deník vůbec za kompromitující. Zřejmě trpěl pocitem velikářství, myslel, že je vyvoleným spasitelem lidstva, má svět zachránit před hrozbou světového komunismu. Tak si zapisoval do černého notesu své myšlenky, aby se zachovaly budoucím generacím. Věřil, že se jednou budou historikové rvát o každičký citát z jeho poznámek. Málem měl pravdu. V lednu 1952 se objevila na knihkupeckých pultech v Německé demokratické republice publikace britského majora Richarda Squirrese. Rázem se stala středem pozornosti západních expertů. Autor v ní totiž dokazoval na základě dokumentárního materiálu, co všechno podnikají americké vysoké vojenské kruhy, aby získali převahu. Squirrese měl obdivuhodně přesné informace. Kde je vzal? Kromě vlastních zkušeností byl přece donedávna britským důstojníkem, také z Grofova deníku. Teprve pak si generálmajor Grof uvědomil souvislosti s těmi hotelovými zaměstnanci. Jenomže už bylo pozdě. O jeho deník se začali zajímat novináři, americká vojenská policie a nakonec prokurátor vojenského tribunálu. A to už bylo velice nepříjemné. Poznámky kompromitovaly oficiální politiku Bílého domu, torpédovaly prestiž Spojených států, odhalily totiž tu druhou, méně usměvavou tvář paktu NATO. Americká armáda se sice velice snažila, aby se aféra odbyla v tichosti, proces proběhl s vyloučením veřejnosti, ale i to, co se podařilo vypátrat novinářům, a nebylo toho málo, dokázalo vzbouřit veřejnost. Americké veřejné mínění, ta olejová hladina lhostejnosti, se přece jen zavlnilo. Lidé si stoupli na špičky a nakoukli přes plot, co se děje za humny. Z černého notesu generálmajora Roberta Dvojteve. Grova, 12. Ledna 1950 strávil jsem celé dnešní odpoledne tím, že jsme si prohlíželi Sturnalem a Abelem jeho východní čtvrti města se spoustou nových ulic. Neobjevili jsme sice žádná dělostřelecká protiletadlová postavení, ale dali jsme dohromady pár užitečných dat, týkajících se terénu. 28. ledna 1950 vstal jsem v 10 hodin a nasnídal jsem se. Pak jsem jel podzemní dráhou až k okruhu B. Odtamtud jsem se vydal na průzkum do okolí Frunzeho akademie. Neobjevil jsem nic nového. Snad jen to, že ve stájích někdejší kavalerie chovají zase pár koní. 15. února 1950 Turnal a já jsme se vydali na důkladný průzkum průmyslových čtvrtí a severní části města. 16. dubna 1950 v muzeu L. N. Tolstého měli dnes zavírací den. Nevadilo nám to, stejně bychom nebyli šli dovnitř. Zapsal jsem si spoustu poznávacích značek vojenských vozidel a cestou jsem pozoroval několik vojenských objektů. 23. května 1950 Rostov je překrásné město. leží vysoko, severozápadně na břehu Donu. Zdejší most je nejzávažnějším cílem při útoku na jižní část Sovětského svazu. Poznámky z černého notesu generálmajora Grova kompromitovaly nejen jeho, o něm se konečně vědělo, kdo je a o co se snaží, ale vrhly nepříznivé světlo i na některé jiné příslušníky diplomatického sboru, akreditované v Moskvě. Navštívil mě popes britského velvyslanectví a dlouho jsme diskutovali o vojenské síle Sovětského svazu. Od plukovníka Guimonda a od majora Buše jsem dostal zprávu o jejich cestě do Tbilisi a shledal jsem v ní potřebné údaje a cenné informace. Navštívil mne Pope a skálo pevně tvrdil, že jsme neviděli všechna postavení. Souhlasím, ale v každém případě jsme objevili o 4 víc. Ty zase přehlédl on. Pope nám předal podklady o protiletadlových pozicích v Leningradě a potvrdil, co už jsme sami zjistili. Také řekl Gourdio stouží po drtivém vojenském úderu. Patří k těm bojovnějším evropským povahám. Jako první vysoký důstojník americké armády od občanské války stál generálmajor Robert Dvojdeve. Grof v červnu 1952 před tribunálem válečného soudu ve Fort Meade v Marylandu a odpovídal se ze své nedbalosti. Zákon praví, ve válce je všem důstojníkům i vojákům přísně zakázáno psát si deníky nebo pořizovat si jakékoliv poznámky. V době studené války je to však dovoleno. Studená válka je nevypovězený boj. Americká zpravodajská služba tedy neměla právo zakročit, ale její právníci obratem navrhli změnu pravidel. Od případu generálmajora Grova mělo být zakázáno všem mužům v americké uniformě psát si kdykoliv soukromé zápisky. Generálmajor Grov měl dvojnásobnou smůlu. Takový vojevůdce a taková ostuda. Američtí reportéři se totiž dověděli, že si psal do černého notesu kromě myšlenek geniálního stratéga, chystajícího se na křižácké tažení proti pohanskému komunismu i pro hry z pokeru. A tak se objevil čtenářům magazínu jako vášnivý karbaník, který hrával o značné částky. Grova odsoudili a z Washingtonu se tentokrát ani neozval obvyklý rozhořčený hlas, že byl deník z černého notesu padělkem sovětské rozvědky. Zásluhu na odhalení měl plukovník Wennerstrom. Veřejnost se to ovšem, z pochopitelných důvodů, nedověděla. A tak si Wennerstrom vyslechl ve vile na okraji Moskvy pochvalná slova jen mezi čtyřma očima. Měl radost z úspěchu. Považoval se už právem za stálého člena rozvědky a podle výkonů, které podal, za významného. Wennerstromův přímý nadřízený, velvyslanec Sohlman referoval o svém leteckém přidělenci do Stockholmu stále jen to nejlepší. Konečně, výsledky práce mluvily za Wennerstroma a tak si rovněž šéf štábu leteckých sil generál Westrin nemohl vynachválit svého muže v Moskvě. Plukovník Wennerstrom dodával domů tak hodnotné informace, až se někdy zdálo, že není možné, aby je získal zcela legální cestou. Ale ani tomu nekazilo dobré jméno. Právě naopak. Při jedné z návštěv u generála Westringa přišla řeč na Wennerstromovu budoucnost. Švédská vláda měla letecké přidělence jen ve třech státech na velvyslanectví ve Washingtonu, v Londýně a v Moskvě. Generál Westrin se zeptal plukovníka, co by řekl případnému přeložení. Wennerstrom neměl důvod, proč měnit místo a také to otevřeně řekl. Cítí se v Moskvě dobře, má tam už svá spojení, domnívá se, že by nebylo vhodné stěhovat se jinam. Kdyby to ovšem bylo nutné a dostal rozkaz. Tenkrát to byla jen akademická debata a generál Westrin sám netušil, že by v dohledné době mohlo dojít ke skutečnému přeložení plukovníka Wennerstroma z Moskvy. Ale v roce 1951 onemocnil washingtonský ataše a za pár měsíců se ukázalo, že se nebude moci vrátit do úřadu. Generál Westrin poslal Wennerstromovi do Moskvy dopis. Vysvětlil mu situaci a vyslovil otázku, zda by souhlasil s přeložením do Washingtonu. Wennerstrom prý téhož dne zatelegrafoval strohou odpověď, ano. Doručili mu jmenování. Ale ještě musel vyčkat na vyřízení formalit. Nebyl u Američanů špatně zapsán a tak se brzy dověděl, že 1. dubna nastoupí ve Washingtonu. Přirozeně, že při první příležitosti referoval svému generálovi, co ho potkalo. Předpokládal, že nebude příliš nadšen. Generál ale nemusel moc dlouho uvažovat, aby si vypočítal, jak nadějnou příležitost mu nahrál do ruky generál Westrin. Wennerström byl už prověřený rozvědčík, nikdo teď nepochyboval, na které straně stojí. Generál věděl, že nepracuje ani pro peníze, ani pro slávu, ale s přesvědčením. Muž s takovými předpoklady a v tak vysokém postavení mohl být prospěšnější ve Washingtonu než v Moskvě. A generál to nepokrytě Wennerströmovi řekl. Měl prý dokonce radost, jako kdyby vyhrál v loterii, řekl později Wennerström vyšetřujícímu soudci. Plukovník Wennerström byl už ostřílený kozák v diplomatické službě. Přesto se musel ve Stockholmu znovu školit pro novou funkci. Zase ho čekaly rozhovory se švédskými experty, znovu usedl do klubovky v pracovně plukovníka Sinona. Pak se vrátil do Moskvy a pár týdnů před odjezdem se setkal se svým generálem. Tentokrát ho generál pozval do vily na okraji Moskvy. Nepřijal ho sám. Který si historik označil později to setkání za předvolání před tribunál pěti generálů. Měl mezi nimi dokonce být i generálův náčelník. Kdo ví? Wennerström neznal ty čtyři ostatní. A jména v těchto případech nic neznamenají. Dokonce ani hvězdy na náramenících ne. Vejde do místnosti a cítí v ovzduší nepříjemný chlad. Netuší ještě, co se stalo, ale ti čtyři se tváří vyloženě komisně. Ani generálovi, který se stále přátelsky usmívá, se nepodaří proteplit přísnou atmosféru. Posadí se, prohlédne si jednoho po druhém a čeká. Nejdřív padne několik konvenčních vět o jeho novém místě. Pár otázek, kdy a jak se bude stěhovat. Nakonec ale vysloví jeden z nich, co od počátku svazuje všem přítomným jazyky. Sovětská kontrarozvědka nahrává depeše americké zpravodajské služby, vysílané ze sovětského území. Jejím pracovníkům se podařilo rozluštit tajný kód CIA. V jedné z depeší, které v nedávných dnech vyslali Washingtonské centrále, se objevilo Wennerströmovo jméno. Americká zpravodajská služba je uvedla ve spojitosti s jistou zprávou, kterou předal Wennerström agentovi CIA jako úlovek ze svých cest po Sovětském svazu. Sovětská rozvědka tedy ví o tom, že plukovník Wennerström pracuje pro Američany. Blesk z jasného nebe. Wennerström nic takového nečekal. Při pozdějším výslechu prohlásil, že prožil doslova šok. Měl pocit, že je vše ztraceno. Sovětská rozvědka ho potrestá za zradu. Konec kariéry, ztráta důvěry. Generál je však jeho přítel, skutečný přítel, obrátí se proti němu. Ukázalo se, že Wennerströmovi přece jen zbyla značná naděje. Jeho generál zasáhl. Zahrál v té dramatické scéně, která nahnala Wennerströmovi tolik strachu, roli obhájce. Je třeba říci rovnou, šikovného obhájce. I když se někteří experti snaží tvrdit, že to byla předepsaná a předem dohodnutá role, jako prý byla předem narežírovaná celá scéna s pěti generály. Počkejme se soudem. Zatím mluví generál. A jeho proslov, to je promyšlená obhajovací řeč. Poznal Wennerströma po všech stránkách, říká ostatním generálům. Věří mu. Nepochybuje ani v nejmenším, že stojí na sovětské straně. I když není komunista, chce pomoci k dosažení společného cíle, soužití rozdílných systémů bez neustálé hrozby války. Nikdo nemůže pochybovat o Wennerströmově upřímnosti. Pracuje pro sovětskou rozvědku proto, že se přesvědčil o správnosti cesty, kterou se dala sovětská politika. Generál se někdy divil, jakým zázračným způsobem se Wennerströmovi daří dostat se k tak cenným zprávám. Teď je mu to ale jasné. Sotva by se někomu podařilo získat takové informace, kdyby nebyl za dobře s rezidenty americké zpravodajské služby. Generál nepovažuje Wennerströmovo sezení na dvou židlích za jeho chybu. Naopak. Pro sovětskou rozvědku je to výhoda. Dokonce trumf v ruce proto, že je Wennerström rozvědčík, na kterého lze spoléhat. Podle generálova názoru by naopak měl ty styky dál pěstovat. Může to být jen prospěšné pro jeho další práci. Tribunál pěti generálů shledal Wennerströma bez viny. Generál ho pak ještě vyslechl mezi čtyřma očima. Wennerström mu prý vyprávěl podrobnosti o jednotlivých akcích, které podnikl v americkém žoldu. A výsledek rozhovoru. Wennerström, od té chvíle jsem definitivně stál na straně Sovětů. Teď už jsem nebyl cizím agentem v sovětských službách, stal jsem se cizím agentem v americké výzvědné službě. Mluvčí Pentagonu se snaží bagatelizovat ideové zákulisí činnosti plukovníka Wennerstroma. Připadá jim nemožné, aby vysoký švédský důstojník bezvýhradně sympatizoval s komunisty a snaží se na scéně setkání Stiga Wennerstroma s pěti generály najít podezřelé souvislosti. Sdělení o rozluštění tajného kódu je prý veskrze falešné. Žádná výzvědná služba prý by si nemohla dovolit prozradit svému muži tak významné tajemství. Jestliže sovětská kontrarozvědka skutečně mohla číst šifrované depeše americké CIA, pak by o tom určitě nehovořila s někým, kdo byl s CIA dokonce v přímém styku. Ta námitka zní logicky. Mluvčí Pentagonu ale vycházejí při své kalkulaci z odlišných předpokladů. Jsou zvyklí pracovat s agenty, kteří prodávají zprávy. V obchodě s tajnými informacemi by si sotva mohli dovolit takovou nediskrétnost. Kde jde o peníze, tam panují tržní vztahy zrovna jako na jarmarku. Zboží dostane ten, kdo víc zaplatí. Plukovník Wennerstrom se stal generálmajorem sovětské rozvědky. To je vysoká hodnost. Neudělili mu ji jen tak pro nic za nic. Je pravděpodobné, že by účastníci konference pěti generálů, kam ho pozvali, nevykládali o takovém tajemství jen tak nějakému agentovi. Stig Wennerstrom ale pracoval pro sovětskou rozvědku na nejvyšší úrovni. Podle toho s ním také jednali. Navíc s ním počítali do budoucna, museli tedy být přesvědčeni o jeho věrnosti. Měl přece pracovat ve Washingtonu jako samostatný rozvědčík. Generál důvěřoval svému partnerovi a nesklamal se. 9.